Venga. Baixamos esta música de pandereteiras para falar cunha das tanxedoras. Vamos a falar con María. Agradecerlle moitísimo que nos reciba e felicitala. En primeiro lugar, moi boas tardes, María. Hola, moi boas tardes, que tal? Moi boas. Pois nada, agradecéndoche moitísimo a túa... bueno, o teu recibimento, posto que estabades presentando, creo eu, aí no poema Agosto da Llariz, un grande traballo, non? Pois sí, estamos a poquiño, a menos de 2 horas de presentar aquí o noso último traballo, que, como xa sabedes, pois é unha homenaxe ao musicólogo Alan Lomas. Alan Lomas. E aquí estamos en Allariz. Nada, grazas a vos por lo interés. Tanxedoras publican 1952, non? Exactamente. Publicamos hai pouquiño tempo, durante o verán o presentamos, e agora estamos un pouco pois dando a coñecer a xente este terceiro disco de Tanxedoras, que ademais pois ten esa historia detrás, porque está enteiramente dedicado pois a unha figura que... Exactamente. Restaurar figura... música tradicional homenaxeando precisamente a ese grande Alan Lomas, que foi nesa época, no ano 1952, donde comenzou precisamente a gravar todo o que vos estades facendo. 18 pezas de música, Sí, caray. Son moitas pezas, son solo unha pequena parte de todo o arquivo de Alan Lomas, que ten un inmenso arquivo de cancións tradicionais, non só de Galicia, sino de outras regións de España e do mundo, porque este home dedicou a súa vida íntegramente a ir polo mundo adiante a recoller as músicas tradicionais. Aquí en Galicia, claro, en aquel tempo, no ano 52, no mes de novembro, sí, chegou a Aldea Recóndida, chegou a Corcubión, sí, chegou o Oío, chegou a provincia de Ourense, a aldeas moi, moi perdidas, e foi capaz de gravar a xente galega cantando temas propios, con o seu propio xeito de tocar, os instrumentos de cantar, tamén... se poden apreciar nese traballo as diferencias que hai entre as distintas comarcas, non de Galicia, nese xeito tamén de interpretar a música tradicional. Seguro que está destendo moita demanda de actuación e de presentación, pero o que sí é certo é que nos encontrámonos moi a gusto e sorprendeu-nos moitísimo ese traballo. Chegou-nos, como en casi todas as radios, por mediación de amigos e demais, pero o que sí é certo é que as colaboracións que tendes son de grandes músicos, non? Sí, neste traballo, concretamente, temos a colaboración de Roberto Comesaña, que é un acordeonista pois que ten colaborado con moitos músicos galegos, sí, con Cristina Pato, sí, no proxecto Rústica, que tuvo moito éxito e que colabora habitualmente con grandes bandas aquí de Galicia, e nos acompaña no disco tocando un número bastante significativo de pezas co acordeón, e tamén estará esta noite connosco aquí en Allariz. Un luxo, para non ser un luxazo. Bueno, vos coas panderetas solo xa sodes capaces de animar, o sea que... Bueno, vos xa sabedes que en Galicia, con pouca cousa, xa facemos unha festa. Pois eso. Entón, do que se trata é de facer unha festa, de facer que a xente o pase ben, e ainda por riba, de mostrar con moito orgullo o que temos aquí, o folclore, a música tradicional, que a xente aprenda a querela, que aprenda a mala. E ademais, participando nese grande... coido que un dos máis grandes concertos poéticos que existen, que se chama Poema Agosto, non? de en Allariz, non? Sí, o poema Agosto, pois xa leva varias edicións. Esta coido que é a quinta edición, sí, do poema, sí, Agosto. Sí, sí, sí. Nos estuvemos por aquí xa dende a mañán. Hai un ambiente moi bonito, sí, de escritores, talleres, conferencias, presentacións de libros, un ambiente moi acolledor, porque Allariz tamén é unha vila fermosísima. Claro, acaba de recibir un premio, deronlle o premio me parece que a Flor de, sí, por ser unha das vilas máis ornamentadas, sí, sí, e tal. Allariz é unha vila que xa de por sí merece sempre unha visita porque é moi fermosa. Claro. E estes días, pois, con máis motivo, porque está este poema Agosto, que ademais de nós, pois hai moitas máis actividades culturais, máis, claro, concertos. Sí. E bueno, que todo o mundo se anime. Os que aínda non teñan plan esta noite, que estean pola zona de Ourense, arredores, que pois que veñan, que se cheguen a Allariz, sí, sí, sí, porque ímolo pasar ben. Despois, sí, do concerto, a ver, tamén unha grande foliada. Caray. Baile, festa, seguro, nada. Seguro que coincidiste con unha grande colaboradora, non sei, que te chamamos, que chama Tamara Andrés, e precisamente tiñamos previsto falar con ela, pero aproveitamos esta grande oportunidade de falar con Bosco, porque non sempre é posible ter personaxes que presentan libros, presentan discos. Entonces, cando queirades, xa temos, estamos encantadísimos. Xa temos o contacto, seguro que en máis dunha ocasión vos incomodaremos para que nos fale desde vosa trayectoria. Encantadas de falar con Bosco, levar a coñecer a nosa música a todo mundo, en Galicia, fora de Galicia, e onde faga falta. Muy bien, estamos muy a vosa disposición para o que queirades. Por si algún día nos atopamos aquí por estas terras catalanas. Ay, tamén pode ser que ao mellor sean convidadas para vir por aquí, non? Claro. Ah, sí, nos escribemos, tan xedoras nos levamos 15 anos, sí, 15 anos. Sí. Esta tuvemos oportunidade de estar en Barcelona un par de ocasións, convidadas aí a tocar, nos, por suposto, encantadísimas de ir. Así que si queredes ternos aí, con que nos chamedes, nos aparecemos. Claro, hai que buscar a oportunidade, hai que buscar o feito de que algunha asociación galega ou alguén que o propio CAT, os tradicionarios de Cataluña, sea capaz de convidarvos, e así aproveitar a ocasión para que os cativos que aquí tamén reciben también clases tamén, pois, poidan disfrutar da vosa, claro que sí, da vosa, claro, arte. Que sí. E aparte que a música tradicional é internacional, é cultura, eu penso que é bonito para todo o mundo, se claro sabe onde sí, sexa, a verdade que sí. Bueno, que vos agradecemos moitísimo, María, que estivera de xoxa connosco, e que, bueno, con mellor, pues, xa che digo, volvemos a incomodarvos noutro momento para chamarvos e falar con vos con respecto non somente a este traballo, sino anteriores, que tamén tendes moitas cousas que dicirnos a nós e aos nosos ointes. Claro que sí. Hay que abrir ese saquiño que tedes. Claro que sí. Cando que irades, bueno, vos, xa sabedes. Unha aperta moi grande e bicos para todo o conxunto, que teñades moitos éxitos. Gracias. Outra aperta para vos. Un bico. Veña. Hasta luego. Despedimos a estas tan xedoras, agradecéndolle moitísimo este grande traballo. A colaboración que vedo con nos. Coxe. Moi ben. Veña, queridos ointes. Máis música para adubiar un poquinho este noso programa. E a pobre miundiña anda.